अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो। मैं अपने साथ से कल रात डर गया यारो, अजीब सानहा। हरेक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, हरेक नक्श तमन्ना मेरे दिल का भर गया यारो, हर एक जख्म मेरे दिल का भर गया यारो, अजीब सानहा। भटक रही थी, भटक रही थी जो कश्ती वो गर्क आब हुई, चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया यारो, जो दरिया उतर गया यारो, अजीब सानहा। वो कौन था, वो कौन था, वो कहाँ का था, क्या हुआ था उसे, सुना है आज कोई शख्स मर गया यारो, सुना है आज कोई शख्स मर गया यारो, अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो।